Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 Spójniki 3 Spójniki 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Wstanę, jak tylko zadzwoni budzik. Wstanę, jak tylko zadzwoni budzik. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Zaczynam być śpiący, śpiąca, jak tylko mam się uczyć. Zaczynam być śpiący, śpiąca, jak tylko mam się uczyć. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Przestanę pracować, jak tylko skończę 60 lat. Przestanę pracować, jak tylko skończę 60 lat. متى أنت ستتصل؟ Kiedy pan, pani zadzwoni? Kiedy pan, pani zadzwoni? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Jak tylko będę mieć chwilę czasu. Jak tylko będę mieć chwilę czasu. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. On zadzwoni, jak tylko będzie miał trochę czasu. On zadzwoni, jak tylko będzie miał trochę czasu. إلى متى سوف تشتغل؟ Jak długo będzie pan, pani pracować? Jak długo będzie pan, pani pracować? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Będę pracować tak długo, jak tylko będę mógł, mogła. Będę pracować tak długo, jak tylko będę mógł, mogła. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Będę pracować tak długo, jak tylko będę zdrowy, zdrowa. Będę pracować tak długo, jak tylko będę zdrowy, zdrowa. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. On leży w łóżku zamiast pracować. On leży w łóżku zamiast pracować. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ona czyta gazetę zamiast gotować. Ona czyta gazetę zamiast gotować. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. On siedzi w knajpie zamiast iść do domu. On siedzi w knajpie zamiast iść do domu. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. O ile mi wiadomo, on tutaj mieszka. O ile mi wiadomo, on tutaj mieszka. حسب ما أعلم, فإن زوجته مريضة. O ile mi wiadomo, jego żona jest chora. O ile mi wiadomo, jego żona jest chora. حسب ما أعلم, فإنه عاطل عن العمل. O ile mi wiadomo, on jest bezrobotny. O ile mi wiadomo, on jest bezrobotny. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Zaspałem, zaspałam. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. Zaspałem, zaspałam. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Spóźniłem, spóźniłam się na autobus. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. Spóźniłem, spóźniłam się na autobus. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Nie mogłem, mogłam znaleźć drogi. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. Nie mogłem, Mogłam znaleźć drogi, w przeciwnym razie byłabym punktualnie.